Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamü ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve men ittaba'ahum bi ihsan ila yevmiddin. Radiyetu billahi rabban ve bil İslam dinen ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem rasulen ve nebiyya. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri canlı olarak izleyen Tefsir-ül Furkan müdavimleri, Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı hepinizin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli kardeşlerim, değerli hazirun, bildiğiniz üzere Nisa suresinin 147. ayeti kerimesinde kaldık. Bugün inşallahü rahman sohbetimizin esasını 148. ayeti kerime teşkil edecek. Ben dolayısıyla vakit kaybetmek istemiyorum. Müsaadelerinizle ayeti kerimeyi mealen tilavet edeceğim. Sonrasında da üzerinde durulması gereken çok önemli bir konu. Bütün konular önemli ama bugün hakikaten bu ayrı bir parantez açılması gereken bir konuydu. Bu anlamda inşallah üzerinde de durulması gereken, konuşmamız icap eden hususları konuşmaya, altını çizmeye gayret göstereceğiz inşallahurrahman. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle Nisa suresi 148. ayeti kerimesinde mealen şöyle buyuruyor kıymetli hazirun. Ba'de e'udhu billah. Allah kötü sözün açıkça söylenmesini sevmez. Ancak haksızlığa uğrayan müstesna. Allah her şey işitici ve bilicidir. Ben bir daha okumak istiyorum. Şöyle buyuruyor Allah Azze ve Celle. Kötü dedim, onun başka bir ifadesi çirkin. Allah çirkin, hoş olmayan kötü sözün açıkça söylenmesini sevmez. Ancak haksızlığa uğrayan başka. Allah her şeyi işitici ve bilicidir. Şüphesiz ki azim olan Allah Azza ve Celle doğru söylemiştir. Şimdi mealde de şahit olduğunuz, tabi bu kelime manası itibariyle bazı tefsir kitaplarında işte küfretmek olarak da tercüme edilmiş. Kötü söz derken işte kaba konuşmak, kötü konuşmak anlamında bununla sınırlı tutulmuş ama özellikle Kurtubi ve buna benzer tefsir kitaplarına müracaat edildiğinde kötü sözün çok daha kapsamlı, Allah Azza ve Celle'yi razı etmeyecek, hoşnut etmeyecek sözler bağlamında da değerlendirilebileceği ifade edilmiştir. Dolayısıyla bu ayeti kerimenin mealin ardından zihinlerde kalıcı olması bakımından söylüyorum. Bizlerde azık niteliğinde var olması, kalıcı olması gereken anlamı şu. Allah Subhanahu ve Teala bu ayeti kerimesinde Müslüman zalimleri, kafirleri, Allah düşmanlarını hoşnut edecek ve onları sevindirecek söz söyleyemez. Bu ayet-i kerimenin manası ve azığı bu. Allah Subhanahu ve Teala açıkça çirkin sözün, yani Allah Subhanahu ve Teala'nın razı olmayacağı sözün söylenmesinden razı gelmeyeceğini söylüyor. Bir Müslümana bunun yakışmayacağını söylüyor. Asla Müslümanın şiarından olmayacağını söylüyor. Ve sonrasında da diyor ki zulme uğramış olması bundan müstesnadır. Kurtubi rahimahullah, inanın müracaat etmenizi şiddetle tavsiye ediyorum bu ayet-i kerimeye. Burada ikrah konusunu da değerlendirmiş. Yani zalim karşısında hak sözden ne zaman feragat ve vazgeçilir konusunu bu ayeti kerime çerçevesinde irdelemiş. Biz de sohbetimizin ilerleyen safhalarında zaten bu konuya fazlasıyla zaman ayıracağız inşallahurrahman. Ama ayeti kerimeyi tercüme ettik, daha doğrusu mealini tilavet ettik. Şu, bu ayeti kerimenin temel meselesi ve temel azık niteliğindeki mesajı şu dostlar. Müslüman zalimleri, Allah düşmanlarını, kafirleri sevindirecek, onları memnun edecek sözü söylemez. Bu önemli. Bunun neleri kapsadığıyla alakalı her şeyi söylemek mümkün. Her şeyden kastım Allah Subhanahu ve Teala neden razı değilse, neden hoşnut değilse, neden memnun değilse, Bir Müslüman bunun savunuculuğunu yapamaz. Bir Müslüman bunu kendisine şiar edinemez. Bir Müslüman bunu herhangi bir platformda gündeme getiremez. Savunuculuğunu yapmak bağlamında söylüyorum. Eleştirmek ve emri bil maruf ve nehi anil münker bağlamında amenna ve saddakna. Ama bir Müslüman alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'yi üzecek, gadaplandıracak ve bilaks zalimleri, Allah düşmanlarını sevindirecek sözün müdafasını yapamaz. Savunuculuğunu yapamaz. Onun koruyuculuğunu yapamaz. Onun havariliğini yapamaz. Bu ayeti kerimenin temel mesajı bu. Kıymetli kardeşler, yani bir Müslüman alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin kızdığı ve buna mukabil de zalimleri sevindiren, kafirleri sevindiren, Allah düşmanlarını hoşnut eden sözün, duruşun savunuculuğunu yapamaz. Böyle bir kıyamı gerçekleştiremez. Bu ayet-i kerimenin temel meselesi ve bu ayet-i kerimenin bizlere miras olarak bıraktığı azığı bu. Şimdi konuyu günümüze indirgediğimizde zaruretler ve mecburiyetler bahanesi çerçevesinde alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'yi gadaplandıracak ve buna mukabil de zalimleri sevindirecek sözlerin söylendiğine şahit oluyoruz. Bunun savunuculuğunu yapanların varlığına tanıklık ediyoruz. Ama az önce ifade ettim, bunu bilerek ifade ettim. Zaruret ve mecburiyet bahanesi çerçevesinde Allah Azza ve Celle'yi gadaplandıran ve buna mukabil de zalimleri sevindiren sözleri söyleyen, bunu müdafaa edenlerin varlığına şahit oluyoruz. Bugün kıymetli kardeşler, birkaç tane konuya hasrederek temsil mahiyetinde inşallah sizlere bir şeyler söylemek istiyorum. Sadece örnek, bu çoğaltılabilir mi? Evet. Bugün demokrasi konusunda ve demokrasi mevzusunda kafirleri ve zalimleri, Allah düşmanları sevindiren sözlerin söylendiğine ve onların müdafaa edildiğine biz bugün şahitlik ediyor muyuz? Vallahi ediyoruz. Demokrasi konusuyla alakalı olarak söyledim. Yine laiklik konusuyla ve bu bağlamda birilerinin çıkıp, özelde bizi idare eden yöneticilerin çıkıp, alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'yi gadaplandıracak ve buna mukabil de zalimleri, Allah düşmanlarını sevindirecek sözler sarf ettiklerini, duruşlar ortaya koyduklarına şahitlik ediyor muyuz? Vallahi ediyoruz. Yine bugün bizi idare edenlerin, alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'yi kızdıracak, üzecek ve yine bilaks zalimleri sevindirecek, mesrur kılacak, memnun edecek bir takım sözler söylediklerine ve duruşlar gerçekleştirdiklerine yine şahitlik ediyor muyuz? Vallahi ediyoruz. Çoğaltılabilir mi Kerim kardeşlerim? Sabaha kadar bunu çoğaltmak mümkün. Ama fil hakika şurayı anlatmaya ve şu noktanın altını çizmeye çalışıyoruz. Bugün bizi idare edenlerin, alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'yi kızdıran ve bilaks zalimleri, Allah düşmanlarını ve kafirleri sevindiren sözler söylediklerine ve bunun müdafasını yaptıklarına biz şahitlik ediyoruz. Ve yevmül kıyamede de şahitlik edeceğiz. Nasıl mesela? Bugün sadece idareciler de değil, idare siyasi otoritenin çevresinde, tırnak içerisinde şirin görünmeye çalışanların da aynı şekilde Allah'ı gadaplandıran ama birilerini memnun eden, zalimleri memnun eden sözler, fetvalar verdiklerine de şahit oluyoruz. Mesela biz bugün Allah Azza ve Celle'yi üzen sözler bağlamında örnek olsun diye söylüyorum. Demokrasinin şuradan olduğunu söyleyenlerin varlığına tanıklık ediyoruz. Allah'a kasem olsun ki bu Allah'ı üzen bir sözdür. Çünkü demokrasi şura değildir. Demokrasi bir küfür nizamıdır. Eğer birileri Allah'ı memnun etmenin derdiyle dertlendiyse bunu haykırabilmelidir. Eğer ki Allah Azza ve Celle'yi gadaplandırmak istiyorsan demokrasi şuradır diyebilirsin. Meydan senin. Ve söylediğinle zalimleri, Allah düşmanlarını, kafirleri oturdukları yerde onların gününü bayrama dönüştürmek istiyorsan gönül rahatlığı içerisinde demokrasi şuradır diyebilirsin. Ve bir Müslüman yine tutup cumhuriyetin fazilet olduğunu, söyleyebiliyorsa vallahi buna Allah gadaplanmış, bilakis zalimler ve Allah düşmanları sevinmiştir. Eğer ki yine sen demokrasinin çok basit ve yüzeysel olarak seçme ve seçilme hakkından ibaret olduğunu söylüyor, fetva veriyorsan vallahi Allah'ı gadaplandırmış, bilakis zalimleri sevindirmişsindir. Ama alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle Nisa suresi 148'de zalimleri sevindirecek sözü söylemekte Müslümanları men ediyor. Allah'ı üzecek, Allah Azze ve Celle'yi gadaplandıracak sözler sarf edemez bir Müslüman. Peki sen demokrasiyi seçme ve seçilme hakkından ibaret görüp hatta özünün İslam'da olduğunu söylersen vallahi buna zalimler sevinir. Ve bilesiniz ki her kim bunu söylüyorsa Allah da buna gadaplanır. Birkaç hafta önce Maraş'ta, Kahramanmaraş'ta, Maraş deyince Maraşlılar kızıyor. Kahramanmaraş'ta fuarda bir tane hoca efendiyle karşılaştım ki namını bildiğim ve inanın görüşmek istediğim bir hoca efendi. Yaşça bizden çok büyük. Mevzuyu açtı tabii, ben demokrasiye getirdim öyle ya da böyle. Demokrasinin bir küfür nizamı olduğuna, Müslümanların aslında bu illetten kurtulmaları gerektiğini anlatırken dedi ki hocam bizim dedi temel meselemiz demokrasi, yanlış anladık dedi. Özü İslam'da var. Allahu akbar. Allah'a sığınırım. Eûzu billah. Onun söylediğinden Allah'a sığınırım. Buyurun. Bu söz ne oldu? Bu ayet bağlamında değerlendirirsek bu Allah Azza ve Celle'yi gadaplandırdı. Kimi sevindirdi? Zalimleri, başka Allah düşmanlarını, başka kafirleri, başka İslam'ı yerle yeksan etmeyle gecesini gündüzüne katan Allah ve İslam düşmanlarını. Bu Allah'ı sevindiren bir söz değil. Çünkü İslam'da demokrasi yok. Demokrasi İslam'dan da değil. İslami de değil. İslam'dan uzaktan yakından alakası yok. Eğer ki sen bir söz söyleyip de ondan Allah razı ve memnun olsun istiyorsan açık yüreklilikle demokrasinin bir küfür nizamı olduğunu söyleyebilmen lazım. Ama sen eğer ki demokrasi seçme ve seçilme hakkından ibarettir, İslam'dan almıştır özünü, Raşid halifeler bile seçimle başa gelmiştir der ve bunun savunuculuğunu yaparsan temin ediyorum ki sen zalimleri sevindirdin. Temin ediyorum ki sen oturduğu koltuktan Müslümanların hayatlarını parçalamaya çalışan Allah düşmanlarını sevindirdin. Müslümanların bağrında fitne ateşe yakmaya çalışan sömürücü kafirlerin gününü bayram ettin. Allah ve Müslümanlar sevinmedi buna. Çünkü Allah'ın küfür nizamı diye addettiğini sen İslam'dan saydın be adam. Allah, Müslümanlar bunun neresine sevinsin? Dolayısıyla bu ayeti kerimede alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin bize azığı zalimleri, Allah düşmanlarını, kafirleri sevindirecek bir sözün müdafisi olamaz bir Müslüman. Müslümanın müdafi olabileceği tek bir şey vardır. O da Allah neden razıysa Müslüman onun müdafisidir. Koruyucusudur. Sözcüsüdür. Ama Allah razı değilse ancak onu eleştirmek için söz alır Müslüman. Biz tabii bunu gündeme getiriyoruz. Diyoruz ki, kardeşim bak sen bugün demokrasinin savunuculuğunu yapıyorsun. Havariliğini yapıyorsun. Demokrasi seçme ve seçilme hakkından ibaret olup İslam'dan özünü aldığını söylüyorsun. Bu kavline zalimler seviniyor, Allahu Azza ve Celle de gadaplanıyor dediğimizde bu meyanda cümleler çoğaltılabilir. Biz bunu kardeşlerimize tebliğ mahiyetinde hatırlattığımızda şu argümanlarla karşılaşıyoruz. Bir, o argümanların en başında gelenlerden bir tanesi zaruret. Ya vallahi biz demokrasinin aslında yani İslam'la çok böyle bağlantısı olduğu anlamında söylemiyoruz da bir araç mahiyetinde kullanıyoruz. Bir de eğer ki zaten şimdi İslami hayat istediğimizi falan söyleyecek olursak kafirler de hani yedi düvel, bir de son zamanlarda bu maruf ya, yedi düvel üstümüze geliyor. Bir, ne yedi düvelmiş anlamadım gitti ya. Yedi düvel. İşte bu tamamen anlatmaya çalıştığım bu zaruret bahanesi altında Müslümanların söyleye geldiği sözler. Biz şimdi ortaya çıkar, işte İslam'ın hayata hakim olması gerektiği hakikatini dillendirirsek, işte zalimler, sömürgeci kafirler tepemizde bekliyor, buna müsaade etmezler. Dolayısıyla bu zorlu süreci zaruret bahanesi ve zaruret argümanı çerçevesinde değerlendirenlerin varlığına da tanıklık ediyoruz. Diğeri kıymetli kardeşler, yine demokrasi kulvarını kullananların, yine Allah Subhanahu ve Teala'yı üzen ama zalimleri sevindiren bu ve buna benzer sözleri söyleyenlerin kullana geldiği en sık argümanlardan bir tanesi de takiyedir. Kardeşim, sen zalimleri sevindirecek, Allah Subhanahu ve Teala'yı kızdıracak, onu gadaplandıracak, bilakis kafirleri sevindirecek bu sözü niye söyledin? İşte demokrasi eşittir İslam, İslam eşittir demokrasi. Böyle bir gaflette niye bulundun kardeşim? Ya Abdullah kardeşim, aslında öyle değil, bildiğin gibi değil. Biz de bunu kastetmiyoruz da, bu takiye var ya İslam'da, var. Vallahi var. İslam'da takiye fıkhı var. İşte biz takiye, yani diyorum ki kardeşim, az önce girizgahta dedim ki, biz bugün başımızdaki idarecilerin demokrasi havariliğini yaptığını, dolayısıyla da aslında sözleriyle zalimleri sevindirdiklerine çok şahit olduk. Türkiye'de onların bayramları bitmiyor. 29'u var, 23'ü var, 10 Kasım'ı var, daha geçtiğimiz süreçte bir böyle bir esti, hala da devam ediyor. Şimdi bu süreçte biz Allah Azza ve Celle'yi gadaplandıran ve bilaks zalimleri de sevindiren sözleri bu yöneticilerin ağzından işittik. Laikliği nasıl anlattıklarını ve nasıl sahiplendiklerine şahit olduk. Müslümanlara ve bu topluma demokrasi tavsiye ettiklerine vallahi şahit olduk. Nasıl sahiplendiklerini, bunun aslında vazgeçilmez bir yönetim şekli olduğunu Müslümanlara nasıl mal etmeye çalıştıklarına şahit olduk. Tağutları ve bir de Allah'tan başka ilah olmamasına rağmen birilerini övdüklerini ve onları tağutlaştırdıklarına da şahit olduk. Bunların hepsi, topyekün söylüyorum, Allah Azza ve Celle'yi gadaplandıran ve zalimleri sevindiren sözlerdir. Diyorum ki kardeşim, senin sevdiğin, desteklediğin, sahiplendiğin yöneticin böyle böyle demedi mi? Zalimleri sevindiren ve bilaks Allah Azza ve Celle'yi gadaplandıran sözler sarf etmediler mi? Allah'tan başkasına tazim ettiler. Allah Subhanahu ve Teala'nın haricinde İşte ve. Evet diyor ya kardeşim. Doğru, bunlar söyledi de bir sor diyor, niye? Soruyorum, niye? Diyor ki takiye. La havle ve la kuvvete illa billah. Ya İslam fıkhındaki takiye iftiradır ya. Bize öğretilen takiye fıkhı bu değil. Dolayısıyla bu iki argüman, zaruret ve takiye argümanı, bugün karşılaştığımız, yani Allah Azze ve Celle'yi gadaplandıran ve zalimleri sevindiren sözleri temellendirdikleri iki temel argüman. Ben de inşallahü rahman, biz zaruret ve takiye konusuyla ilgili müstakil bir soru cevap çekmiştik. Çok detaylı, etraflıca bakmak isteyen kardeşlerimiz bu anlamda çektiğimiz bu soru cevap videolarına müracaat edebilirler. Ama ben konu gereği çok yüzeysel de olsa temas etmek istiyorum. Birincisine zaruret demiştik. Yani Allah'ı gadaplandıran ve zalimleri sevindiren o sözleri söyleyenlerin ardına dayandıkları o ilk argümanlardan bir tanesi demiştik. Zarurettir. Nasıl anlamak lazım? Şöyle diyorlar. Zaruret mahzurlu olanları, yani yasak olanları mubah kılar. Kaide bu. Bu kaide yanlış bir kaide. İslam'da böyle bir kaide yok. Aslında zaruretle alakalı bir kaide var ama böyle değil. Çünkü görüyoruz ki bu kaide bir ayeti kerimeden istinbat edilmiştir. Bakara suresi ve Maide suresindeki ayeti kerimelerde. Hani Allahu Azza ve Celle innema harrama aleykumul meytete diyen başlayan ayeti kerimede femeni durra gayra bagin diye devam eden ayeti kerimede bildiğiniz üzere ölü etini ve bir takım yenmesi yasaklananları saydıktan sonra diyor ki ayet-i kerimede, eğer ki size, hani Maide suresinde, فَمَنِ الدُّرَّ fi mahmasatin, yani ölümle sonuçlanabilecek açlık size ulaştığında nehyettiğimiz, yasakladığımız o yiyeceklerden, içeceklerden yiyip içebilirsiniz. Ayet bu. Altını ısrarla çiziyorum size ve ekranları başındaki izleyici kardeşlerimize. Femeni durra fi mahmasatin, yani ölümle sonuçlanabilecek açlık durumunda Allah'ın size yasakladıklarından yiyebilirsiniz. Ortaya çıkan sonuç şu: bu zaruret kaidesinin istinbat edildiği ayeti kerimenin kapsamı yiyecek ve içecekle sınırlıdır. Dolayısıyla zaruret mahzurlu, işte yasak olanları mubah kılar kaidesi doğru değil. Şöyle olmalı: ölümle sonuçlanabilecek açlık durumu yasaklanmış olan yiyecekleri ve içecekleri mubah kılar. Doğru kaide bu. Ama biz bugün bu kaideyi öyle bir genişlettik ki subhanallah ucu bucağı gözükmüyor bizim Konya tabiri. Diyor ki hocam ben ev aldım diyorum. İlk tabii Müslümanca hemen bir reaksiyon gösteriyorum. Allah mübarek etsin diyorum ama pişman da oluyorum sonra. Diyor ki hocam evi biraz dardı, çocuklar daha konforlu bir hayat sürsünler diye ev aldım. İyi mübarek olsun. Nasıl aldın? Krediyle aldım. Niye? Zaruret hocam, çocuklar sıkış sıkış mı yatsınlar? Adı olmuş zaruret. Diyor ki çocuklar soğukta diyor misafirlikten gelirken üşüyor hocam, yani sağlık önemli. Araba aldım. Nasıl aldın? Faizle aldım, zaruret. Çoğaltılabilir mi? Çoğaltılabilir. Ama bunun fetvasını vallahi biz vermedik. Bu coğrafyada yaşayan birileri verdi. Bazıları verdi. Zarureti bu bağlamda değerlendirip, yani insanoğlunun zaruret addedebileceği her şeyi zaruretten saydık. Hayır. Zaruret kaidesinin istinbat edildiği ayetler bu ayet-i kerimeler. Ve bu ayet-i kerimelerin konusu yemeyle içmeyle sınırlıdır. Ve yine artı olarak ayet-i kerimede فَمَنِ الدُّرَّ ف۪ي مَخْمَسَةٍ ibaresi önemli. Açlıkla, ölümle sonuçlanabilecek açlık derecesi olmalı. Yoksa 3 saat açlığın neticesinde hemen harama tevessülden bahsetmiyor ayet-i kerime. Dolayısıyla zarureti bahane edip bu argümanın ardına sığınıp da zalimleri sevindiren sözler sarf eden ve buna mukabil de Allah'ı gadaplandıran insanlar, kardeşler bu meseleyi yanlış anlamışlar. Zaruret bahane ve bu anlamda delil olarak karşımıza getirilemez. Çünkü zaruretin konusu o değil. İkincisi, kıymetli kardeşler, takiyye demiştik. Takiyye de maalesef yanlış anlaşılan ve yine zalimleri sevindirip Allah'ı gadaplandıran sözler sarf edenlerin ardına sığındığı en güçlü argümanlardan bir tanesi. Az önce söyledim. Senin idarecin, senin desteklediğin yönetici bugün cumhuriyete fazilet diyor mu? Cumhuriyete karşı çıkan karşısında elbet beni bulacaktır diyor mu? Diyor. Ve bu söz zalimleri sevindiren ve Allah azza ve celle'yi gadaplandıran bir sözdür. Takiye yapıyor hocam, sen bilmiyorsun diyor. Benim bildiğim İslam fıkhında mevzusu geçen takiyenin konusu bu değil. Takiyenin konusu nedir? Bildiğiniz üzere Ali İmran suresinde Allahu azza ve celle şöyle buyuruyor. Yine yüzeysel geçeceğim inşallah. Müminler müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmesinler. Kim müminleri bırakıp kafirleri dost edinirse Allah nezdinde hiçbir kıymeti yoktur. Allahu akbar. Klişe cümlemi söyleyeyim mi? Velhamdülillahi rabbil alemin desem ve insem bugünün azı olarak bu ayetin mali yeter. Müminleri bırakıp Allah'ı, müminleri bırakıp da kafirleri dost edinenlerin Allah indinde hiçbir kıymeti yoktur diyor Allah. La havle ve la kuvvete illa billah. Sonrasında diyor ki ayet-i kerimede, ancak kafirlerden gelebilecek olan tehlikeleri işte yaşayan ve bunun içerisinde olanlar müstesna. Ayet-i kerime böyle bitiyor. Bu ayet-i kerimenin temelde konusu, takiyenin konusu, kafirlere şirin gözükme konusudur. Tekrar söylüyorum. Sözleri çarpıtmak takiyenin konusu değildir. Yani bugün içinden güya, bugün samimi kardeşlerimizin iddia ettiği gibi, hani yöneticiler öyle diyor ama sen onun kalbini bir bilsen. Aslında o diyor tamamen cumhuriyet düşmanı, tamamen demokrasi düşmanı. Ama işte böyle demek zorunda diyen kardeşlere söylüyorum. Vallahi takiyenin konusu bu değil. Bir Müslüman, birazdan geleceğiz, ancak bir nedenden ötürü hakkı gizleyebilir ya da hakkı çarpıtabilir. Farklı söyleyebilir yani. Bir tek nedenden ötürü birazdan gelecek. Ama takiyenin konusu dostlukla alakalıdır. Şirin görünmekle alakalıdır. Bu ayeti kerime bilinmesi icap eden temel noktayı söylüyorum. Bu ayeti kerime Mekke'den Medine'ye hicret edemeyen sahabelerden hicret edemeyen ve kafir otoritenin altında imanlarından ötürü eziyet görenlerle alakalıdır. Eziyet ifadesini duydunuz mu dostlar? Israrla söylüyorum. Sadece iman etmiş olmak ve kafir otoritenin altında yaşıyor olmak değil. Kafir otoritenin altında çaresizlikten ötürü yaşadıkları ve uğradıkları zulüm ve işkencelerden ötürü diyor ki ayet-i kerime, onlarla dost gibi görünebilirsiniz. Yani onlara böyle gülücük dağıtabilirsiniz. Kanlı elleri sıkabilirsiniz demiyor. Kırmızı halılarla ve çiçeklerle kardeşlerimizi katledenleri karşılayabilirsiniz demiyor. Irak'ta 2 milyona yakın kardeşimizi, Müslümanları katleden sömürgeci kafirleri kırmızı halılarla karşılamaya cevaz vermiyor bu ayet-i kerime. Boğaza nazır, sıkı fıkı bir muhabbeti yapın da demiyor bu ayet-i kerime. Vallahi bu ayet-i kerime bunu hiçbir yerde söylemiyor. Bu ayet-i kerime yani kafir otoritenin altında sırf imanından ötürü eziyet gören ve çaresiz kalanların onlara böyle şirin gözükmesine ruhsat veriyor subhanallah. Yoksa Müslümanların katilinin kanlı ellerini sıkmaya bu ayeti kerime cevaz vermiyor vallahi. Sömürgeci kafirle Amerika'sıdır, İngiliz'idir, Çin'idir, kafir Moskov'udur. Bunlarla her türlü stratejik anlaşma yapmaya izin veren bir ayet değil vallahi. Yine bu tağutlara övücü sözler söylemeye münasip ve delil getirilebilecek bir ayet değil vallahi. Konusu o değil. Takiyeye iftiradır ya. Takiye konusuna iftiradır. İslam'a iftiradır. Resulullah'a iftiradır sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun hesabını nasıl vereceksiniz? Takiyenin konusu budur. Yani kafir otoritenin altında çaresizlikten ve sırf imanınızdan ötürü size eziyet ediliyor olmasından ötürü sizin onlara şirin görünmenize ruhsat veren bir ayet-i kerimedir. Bu ayet kardeş kanını masalarda pazarlık konusu yapmaya cevaz veren bir ayet değil. Müslümanların yeraltı ve yerüstü kaynaklarını kafirlere verilebilirliğine cevaz verecek bir ayet değil. Zalimleri sevindirecek, kafirleri memnun edecek, Allah düşmanları hoşnut edecek, sözlerin söylenmesine delil götürülebilecek ve gösterilecek bir ayet değil. Takiyenin konusu bu değil arkadaşlar. Değerli dostlar. Takiyenin konusunu az önce söyledim. Dostluk, dost gibi görünebilirsine cevaz veriyor. Halas. Bugün hangi idareci, hangi yönetici kafir otoritenin altında işkence görmüş? Var mı? Göstereyim parmak. Yok. Öyleyse bu mesele takiyenin konusu değil. Tabii cevaplanması gereken konu şu. Zalimleri sevindirecek, Allah Azza ve Celle gazaplandıracak. O sözün söylenmesine İslam nerede ruhsat vermiş, bir de ona temas edelim. Yok mu ruhsat? Var. Bir Müslüman bir halde, sadece bir durumda ancak zalimleri, Allah düşmanlarını ve kafirleri sevindirecek sözü söyleyebilir. Onları memnun edecek bir yerde durabilir. O da nedir biliyor musunuz? İkrahimul cihl. İkrah-ı mulci olmadığı takdirde bir Müslüman haktan başkasını söyleyemez. Zalimleri, Allah düşmanlarını memnun edecek sözleri sarf edemez. Allah'ın hükmünden bir şeyleri değiştiremez. Eğemez, bükemez. Bu hal istisna nedir o? İkrah-ı mulci. Nedir ikrah-ı mulci biliyor musunuz kıymetli kardeşler? Bakıyorum, ikrah-ı mulci kesin ölümle sonuçlanacak olan işkence türü demektir. Nezarette kalmak ikrah-ı mulci değildir. Hocam vallahi ben İslam'dan bir şeyler gizledim ama 2 gün nezarette tuttular ya. Değil. Yani fıkıhtaki ikrah-ı mulcinin karşılığı bu değil. Allah azza ve celle Yusufi kardeşlerimize yardım etsin. Hafiflemek anlamında söylemiyorum. Fıkhi bir mesele konuşuyoruz. Bir kişi zalimleri sevindirecek sözü şu iki dudağının arasından ancak ikrah-ı mulci ile karşılaştığında söyleyebilir. Ötesinde söyleyemez. İslam buna ruhsat vermemiştir. İkrah-ı mulci neydi az önce söylediğim gibi? Kişinin işkence, yaşadığı o işkencelerin ölümle sonuçlanabilecek düzeyde olmasıdır. Hatta birçok fıkıh kitaplarında örneğin İslam şahsiyeti 3. cildinde Takiyyüddin Nabhani'nin telif ettiği bu kitapta bu bapta der ki uzuvların kesilmesi buna emaredir. Organlarına zarar verilip işte koparılması, onların zedelenmesi buna emaredir. İşte size böyle ve bu denli eziyetler yapılıyorsa ve siz bunlara düçar kalıyorsanız kardeşlerim, dostlar ve sizden zalimleri sevindirmeye dair sözler söylenmesi istenildiğinde söylerseniz Allah size günah yazmayacak. Bu ruhsattır. İşte Ammar bin Yasir'in her zaman delil getirilir ya, onun konusu bunun konusudur. Takiye'nin konusu değil. Ammar bin Yasir'in vakası Takiye'nin vakası değildir. O bunun konusudur. Niye biliyor musunuz? Çünkü Ammar bin Yasir'in gözlerinin önünde annesi babası şehit edildi. İlk önce uzuvları zedelendi, kesildi, koparıldı ve işkencenin ölümle sonuçlandığını gördü Ammar bin Yasir. Kendisine de aynı işkencelerin yapıldığı o süre zarfında zalimleri sevindirecek, Allah düşmanlarını sevindirecek söz söylenmesi istenildiğinde Ammar bin Yasir dedi ki dediğiniz olsun. Geldi Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselama. Üzülerek, kederli bir şekilde dedi ki ya Resulallah ben böyle böyle yaptım. Allah'ın Resulü tek bir soru sordu. Dedi ki Ammar sana bunu yaptıklarında ve sen bunu söylediğinde kalbin ne dedi? Ne dedi Ammar? Dedi ki ya Resulallah kalbim böyle böyle dedi ama dilim öyle dedi. Dedi ki bir daha aynısını yaşayacak olursan aynısını yap Ammar. İşte ikrah-ı mulci budur. Ve zalimleri sevindirecek sözü Müslümanın söyleyebildiği tek yer burasıdır. Ey idareciler, ey yöneticiler, eğer demokrasinin seviciliğini yapanlar, fetva verenler, demokrasiyi bize sevdiriyorken sizin beyninize tabanca mı dayadılar? Uzuvlarınızı mı kestiler? İkrah-ı mulciye muhatap olduğunuzda cumhuriyeti fazilet diye Müslümanlara öyle mi anlattınız? Laiklik olan, küfür olan bu sistemi Müslümanlara taltif ettiniz. İkrah-ı mülciye mi muhatap oldunuz ey idareciler? Yahut da buna fetva veren alimler tırnak içerisinde. Bence değil. Sizce? Eyvallah. Sözünüze Allah şahit olsun. Şahittir de. Değil. Ama böyle oluyor. Peki şimdi bir boyutu var. Azimetle ve ruhsatla amel eden Ammar'ı örnek verdik. Ama zalimleri sevindirecek sözü söylemeyen sahabelerden de birkaç tane örnek vermek istiyorum. O bu ruhsatla amel etti. Baş göz üstüne. Ruhsatı veren Allah, azimeti de veren Allah. Seferde oruç tutarsın, istersen tutmazsın. Burada azimet takva bakımından evet farklı, ruhsatı da var. Şimdi zalimleri söylediği takdirde sevinmesini istemeyen, Allahu Ekber, sevinmesini istemeyen, onların düğün bayram yapmasını istemeyen sahabeden bir tanesinden örnek vereceğim. Hatta iki tane. Tam konumuzla mutabık. Ben hatırlıyorum Tefsir-i Furkan'ın ilk dersleri olabilir. Yani takriben 5 sene önce verdiğim bir örnek. Bize neyi anlatacak biliyor musunuz dostlar? Tefsir-i Furkan'a misafir olacak. Ben biraz az konuşacağım, o daha çok konuşacak. Neyi anlatacak? Zalimler ondan bir söz alabilseydi onları sevindirecek. Evet, bunun gayreti içerisindelerdi. Ama o dedi ki ben sizin sevineceğiniz o sözü söylemeyeceğim. Öyle bir adam. Kur'an'ın tabiriyle adam. Kim? Ebu Fukayha. Radıyallahu anh. Tarih kitaplarında Bedir Savaşı'ndan hemen önce vefat etmiş. Ebu Fukayha yaşı çok ilerlemiş birisi ha. Genç falan değil. Yani işkenceyi anlatacağım birazdan, ne türlü işkenceler görmüş. Genç ya, katlanabilir diyebilirsiniz ama. Öyle değil. Ebu Fukayha imanını haykırdığında Abdüddar oğulları var, meşhur. Ve Kureyş'in de bununla birlikte ileri gelenleri, müşriklerin azılıları Ebu Fukayha'ya işkence yapıyorlar, subhanallah. Birkaç tanesini aldım, 3 tanesinden bahsedeceğim. Çünkü Ebu Fukayha'ya yönelik yapılan işkencelere her birisine ayrı başlık açsaydım vaktim yetmezdi. O kadar fazla işkence görmüş, subhanallah ya. Yani tarifi imkansız işkenceler görmüş Ebu Fukayha. Ama zalimleri sevindirmemiş, Allahu Ekber. Allah düşmanlarını güldürmemiş. Demiş ben güldüreceksem, sevindireceksem o Resulullah olmalı. Ben eğer ki birilerini hoşnut edeceksem o Allah olmalı. Kırbaç ve zopa işkencesine tabi kalmış. Öyle böyle değil. Ama nasıl kırbaçlamışlar. Kendisinden geçip bayılasaya kadar ve bayılmış, ayıldıktan sonra sormuşlar Ebu Fukayha'ya. Demişler ki Ebu Fukayha ne dersin? Rabbi Allah. Tek bir söz. Tek bir haykırış. Onlar istiyoruz ki Rabbi menet desin. Rabbi uzza desin. Rabbi fulen ve fulen desin. Ama Ebu Fukayha bütün varlığıyla kainata şunu miras bıraktı. Rabbi Allah. Sizi sevindirecek beklediğiniz o sözü söylemeyeceğim. Dediler ki basın bunun ümüğüne. Rivayette diyor ki onu öyle ümüklediler ki, onu o denli nefessiz bıraktılar ki, ha da şimdi öldü diye salıverdiler Ebu Fukayha'yı. Rengi falan değişmiş Ebu Fukayha'nın. Tabakatta geçtiği üzere anlatıyorum. Renk menk bitmiş. Öldü diye salmışlar. Sonrasında bir nefes ve can bulan Ebu Fukayha onlara dönüyor ve diyor ki Rabbi Allah. Allah. Zımnen diyor ki sizin benden bekleye durduğunuz, söylediğim takdirde sevineceğiniz şeyi vallahi söylemeyeceğim. Söylemedi Ebu Fukayha. Sonra başka bir iki vakti ya, üçüncüsü başka bir işkence türü. Boğuyorlar şeyde, suda. Var ya bugün filmlerde yapıyorlar mahsustan. Mahsustan sahte. Ebu Fukayha'nınki hikaye değil. Senaryo değil. Başında yönetmen falan yok. O bizatihi tevhidi bir duruşla bize bir şeyleri miras bıraktı. Onu suya batırdılar, nefessiz koydular ve sonunda artık bedeninin hareket etmediğini görünce onu bıraktılar. Baktılar ki nefes alıyorlar. Alıyor daha doğrusu, düzeltiyorum. Sonrasında yerde bir böceğe işaret ederek Abdüddar oğullarından birisi diyor ki böceği alıyor. Diyor ki şimdi söyle bakalım Ebu Fukayha. Bu senin Rabbin değil mi? De ki bu benim Rabbimdir. Bu böcek benim Rabbimdir de bu iş bitsin. Ya nefessiz konmuşlar. Artık nefes almaya mecali kalmamış Ebu Fukayha'nın. Ve kendisinden istenen şey söylediği takdirde onları sevindirecek şey. Böcek benim Rabbimdir diyecek ya. Menat değil, Uzza değil, filanı filanı değil yani. Sadece böceğe diyecek ki Rabbi, böcek, neyse. Döndü onlara dedi ki, böceğin de, sizin de, hepimizin de Rabbi, alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Salıverdiler. Yok ki yani, ne bu bizden istenen duruş da bu. Zalimler söylediğimiz takdirde sevinecekleri sözden bizden duymak için böyle bekliyorlar. Böyle. Ama vallahi biz nasıl dün kendilerinden söyledikleri takdirde zalimlerin sevineceği sözü söylemediler ve biz onlardan bir şeyleri miras aldıysak, bugün de onların izinden yürümeye çalışan bizler diyoruz ki, eğer ki siz demokrasi eşittir şura denilmesinden memnun olacaksanız, Allah da sözümüze şahittir. Biz bu oyuna gelmeyeceğiz. Biz sizin söylediğimiz takdirde sevineceğiniz şeyleri söylemeyeceğiz Allah'ın inayetiyle. Laikliği Müslümanlara sevdirmeye çalışmayacağız. Söylediğimiz takdirde sevineceğiniz şeyleri bizim ağzımızdan, iki dudağımızın arasından duymayacaksınız Allah'ın inayetiyle. Neleri duyacaklarını birazdan söyleyeceğiz. Yeri geldi söyleyeyim mi? Diyeceğiz ki demokrasi bir küfür nizamıdır. Memnun kalmadınız değil mi? Çünkü biz sizi fikrimizle ve siyasi çalışmamızla rahatsız etmeye geldik elhamdülillah. Özür dilemiyoruz. Alemlerin Rabbi olan Allah'a size fikri ve siyasi mücadelemizde rahatsızlık verdiğimiz için hamd ediyoruz. Açacağım oraya birazdan bir parantez. Ama söylediği takdirde yine zalimleri sevindirmeyen bir sahabeyi de misafir etmek istiyorum. Onun bir ifadesi var ki tam böyle konumuza böyle moda mod uyuyor. Yine daha önce hatırladığım kadarıyla anlattım. Öyle hatırlıyorum. Bilal radıyallahu anhı bir vesileyle ve farklı farklı vesilelerle birçok yönünü anlattık ama bir ifadesi var, onu paylaşacağım inşallah ve rahman. Tabii çok, mesela ben kendimden örnek vereyim. Birçoğumuz anneler çocuklarını böyle sallayarak uyuturlar. Mesela ben birkaç ailede bunu fark ettim. Yani biraz dertli anneler çocuklarına işte İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atıldığını anlatır. Müslümanların zorluk çektiğini anlatır ya. Zorluk dendiği zaman ilk akla gelen sahabe Bilal. Niye? Kocaman taş koydular ya karnına. Anneler böyle anlatır. Böyledir de yani. Mesela ben belli bir yaşa gelene kadar Muaz bin Cebel'i bilmiyordum. Ama Bilal'i biliyordum. Mesela Sa'd bin Ebi Vakkas'ı belki duydum ama Bilal'i çoktan duymuştum radıyallahu anh. Doğru mu? Evet. Ebu Hureyre işte Yemen'den gelmiş, çok hadis rivayet etmiş. Bunu belki duymadık ama Bilal'in vücuduna kocaman taş konulduğunu ve o sadece iki kelimeyle ortaya çok ciddi bir mücadele koyduğunu öğretti bize. Neydi o? Ahadun ahad. Biz bunu öğrendik. Ama Bilal radıyallahu anh'ın bir rivayeti var, oraya bağlayacağım. Umeyye bin Halef taş koyuyor, kırbaçlıyor. Bir sürü eziyetten onu geçiriyor. O ahadun ahad. Hatta sahabeler diyor ki kendi aralarında, Bilal müşrikleri kızdırmışsın, kulağımıza öyle geldi. Ya diyor, iki kelime biliyordum, ona bile kızdılar. Bilseydim daha fazla kelimeyi onu da söylerdim ama ahad ve ahad. Başka da bilmiyordum. Ama Bilal'i ne yapmış Umeyye bin Halef? Boğazından ip geçirmiş. Böyle sefihler vardır ya, 3-5 kuruşa iş yapar böyle. Değil mi? Onların eline ipini, Bilal radıyallahu anh'ın boğazına geçirilmiş o ipin ucunu veriyor. Diyor ki sizin vazifeniz Mekke sokaklarında Bilal'i gezdirmek. Sürükleye sürükleye. Manzaraya baksın diye gezdirmiyorlar Bilal radıyallahu anh. Sürükleye sürükleye eziyet olsun diye. Ve diyor ki, tembih ediyor Umeyye bin Halef. Girmediğiniz Mekke sokağa kalmayacak. Oraya gidenler bilir. Eğer ki derin derin nefes alırlarsa Mekke sokaklarında ahadı mutlaka duyacak ve kokusunu alacaklardır. Çünkü onlar Bilal dininden dönsün diye sokak sokak gezdirdiler. Ama Bilal bize her Mekke sokağında ehad-ı miras bıraktı elhamdülillah. Ben gittim gördüm orada ahadı. Allah görmeyi nasip etsin. Evet. Ama bir getirdiler ki Bilal böyle cansız. Böyle hakikaten konuşmaya mecali yok. Eline de putunu almış gelmiş Umeyye bin Halef, derdi başka. O onu sevindirecek bir söz duyacak şeyden. Bilal'den radıyallahu anh. Eğilmiş Bilal, tamam anladık. Bu süreci tabii mefhumen anlatıyorum kendi katkılarımla. Diyor ki şimdiye kadar hep ahad ahad ahad ahad dedin Rabbi Allah. Anladık. Tamam. Ama senden tek bir isteğim var. Ölmek üzere ya. İşkencenin biri bin. Hayır dese yine gezdirecek sokakta. Diyor ki senin Rabbine yapmış olduğun o taltiflerin birazını da şu puta yapar mısın? Övücü sözler söyle bırakacağım seni. Biraz da benim putumu öv ya. Yani kendi Rabbini övdün ya. Tamam yine övmeye devam et de. Senden tek isteğim bu ya. Bu beni sevindirecektir yani. Ne dedi Bilal? İnne lisani la yuhsinuhu. Dedi ki Umeyye, senin benden istediğin şey var ya, söylediğim takdirde seni sevindirecek olan o sözü söylemeye benim dilim dönmüyor. Yani o öyle bir kabiliyetim yok, söyleyemiyorum. Dilim dönmüyor. İnne lisani la yuhsinuhu. Senin benden istediğin şeyi söylemeye dilim dönmüyor. Zalimi sevindirmedi. Söylediği takdirde zalimi sevindirecek olan o sözü söyleyemeyeceğini, dilinin ona dönmediğini söyledi Bilal ki halbuki dönüyordu. Doğru mu? Vallahi öyle. Allah onların anlayışından bize çok çok ikram etsin ha. Dostlar, bu söylediğimiz takdirde zalimleri sevindirmeyecek babından ve kabilindendi. Şimdiye kadar anlattığımız sona doğru yaklaşırken başka bir yerin de altını çizmek istiyorum. Bize yakışanın ne olduğunu konuşalım biraz da. Bu aynı zamanda evet ama bunun yanında zalimlerin aslında duymak istemediğini de söylemek lazım. Bizden duydukları zaman sevinecekleri şey olmakla birlikte duymaya tahammül edemeyeceği şeyler de var. Onları kızdırabiliriz. Sevindirmek yerine onları öfkelendirebiliriz. Onların uykularını kaçırabiliriz. Burada bir şeyin altını çizmek istiyorum. Onları rahatsız edebiliriz. Ama burada cebirden, şiddetten ve maddi eylemden bahsetmiyorum. Sonra yarın çok kötü sonuçlara yol açmak istemem. Evet rahatsız edelim onları. Ama fikri ve siyasi olarak çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları rahatsız etti elhamdülillah. Etti. Fikri ve siyasi mücadelesiyle onların uykularını kaçırdı. Onları rahatsız etti. Onları dertlendirdi, kızdırdı, öfkelendirdi. Var mı delilimiz? Var. Onun için biz de bugün, vallahi bizden duydukları zaman sevinecekleri, onu bir kenara bırakalım. Bizden duydukları zaman, ortaya koyduğumuz kametle öfkelendireceksek, bunun derdiyle dertlenelim. Rahatsız edelim onları. Fikri ve siyasi mücadelemizle onların uykularını kaçıralım. Aleyhissalatü vesselam onları gadaplandıracak şeyler söyledi. Ya ammi inni uriduhum ala kelimetin vahidetin. Ey ammi onları bir kelimeye davet ediyorum dedi. Ve aleyhissalatü vesselamı taşladı amcası. Ki o kelime neydi dostlar? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Başka bir ifadeyle sizin sisteminizi yerle yeksan etmeye geldim. Allahu Azza ve Celle'nin mülkünde sadece Allah'ın sözü hakim olacak dedi. Kızdılar mı? Vallahi kızdılar. Hani diyor ya bir rivayette. Hatta kızdıklarının delili ve iz yemkuru bikellezine keferu li yuthbituka au yaqtuluka au yukhrijuk ve yemkuruna ve yemkurullah vallahu hayrul makirin. Seni sürgün edeceklerdi diyor. Bakın nedenli kızmışlar. Tasavvur edin. Seni diyor sürgün edeceklerdi. Seni hapsedeceklerdi. Seni öldüreceklerdi. Vayemkurun. Onlar tuzaklar kurdular. Vayemkurun. Vayemkurun. Allah da bu tuzak kurdu. Vallahu hayrul makirin. Tuzak kurucuların en hayırlısı Allah'tır. Sürgün edecek kadar, hapsedecek kadar, öldürecek kadar demek ki aleyhissalatü vesselam onları kızdırmış. Rahatsız etmiş aleyhissalatü vesselam onları. Hani aleyhissalatü vesselam bizim için örnekti. Çıkmıştı bir tepeye, demişti ki ya eyyuhen nâsü kûlû lâ ilâhe illallahü tuflihû. Bu sözü ravi diyor ki, bu sözü duyduk, nereden geldiğine baktık. Muhammed aleyhissalatü vesselam çıkmış, ey insanlar lâ ilâhe illallah deyiniz ve kurtulunuz. Bunu duyan insanlar diyor o kadar öfkelendiler ki küfretmeye başladılar. Ama aleyhissalatü vesselam küfre maruz kalmasına rağmen kûlû lâ ilâhe illallahü tuflihû demeye devam etti. Ve küfretmenin netice vermediğini fark edenler aleyhissalatü vesselama bir adım daha yaklaştılar ve mübarek yüzüne tükürmeye başladılar. Allahu Ekber. Ama aleyhissalatü vesselam maruz kaldığı o tükürmelere rağmen dedi ki ya eyyuhen nas kulu la ilahe illallahu tuflihu. Ey insanlar la ilahe illallah deyin ve kurtulun. Bunun da kifayet etmediğini görenler eline geçirdikleri taşı aleyhissalatü vesselamın mübarek bedenine atmaya başladılar. Vallahi aleyhissalatü vesselamın söyleminden rahatsız olmasalardı böyle yapmazlardı. Ettehiyyatü de şehadet parmağımızı nereden kaldırdığımızı, örnek aldığımız aleyhissalatü vesselamı örnek almak istiyorsak, bugün zalimleri, Allah düşmanlarını ve İslam'a düşman olanları rahatsız etmeye gitmeliyiz. Fikrimizle ve siyasi mücadelemizle. Demeliyiz ki belki sevinmeyeceksiniz, hatta bize kızacaksınız ama sizin demokrasinizi sevmiyoruz, savunuculuğunu yapmıyoruz, sizin sisteminiz küfür nizamıdır ve elbet bir gün yenileceksiniz ve inananlar olarak biz galip geleceğiz. Vallahi bunu haykırabilmeliyiz. Vallahi böyle söyleyip onlara rahatsızlık vermeliyiz ve verdiğimiz rahatsızlığın hemen ardından da bizim onlara vermiş olduğumuz o rahatsızlıktan ötürü onları kızdıran, bize de surur veren Allah'a hamd etmeliyiz. Evet, onları kızdıracaksak böyle kızdıracağız. Aynı Ebu Zer gibi radıyallahu anh. Git Gıfar kabilene diyor aleyhissalatü vesselam, yola çıkıyor. Kendi kendine diyor ki nefsimi elinde bulunduran Allah'a yemin olsun ki inancımı diyor müşriklerin orta yerinde haykırmadan kabileme dönmeyeceğim. Ya gitsen aleyhissalatü vesselam sana git, köyüne dön demiş. Ama yok. Onun bir derdi var. Onları rahatsız edecek. Onları kızdıracak vardı. Dedi ki iyi varsın kulağınıza ha. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Müşrikler diyor ki bunu susturmayacak mısınız, hala konuşuyor. Ve dövdüler, Abbas radıyallahu anh onların elinden onu kurtardı. Bu kaç gün devam etti? 3 gün. Ertesi gün de aynısını yaptı. Bir sonraki gün de aynısını yaptı, subhanallah. Niye? Çünkü söylemi inanmayanları, Allah düşmanlarını rahatsız ediyordu. Onların bizden duymak istemedikleri şeyi duyuralım kardeşler Allah için. Onların duymak istemediği şeyi söyleyeyim mi? Allahu Azza ve Celle'nin mülkünde, Allahu Azza ve Celle'nin sözünü hakim kılacak olan Raşidi Hilafet, onların duymak istemediği sözdür. Gelin bunu haykıralım. Vallahi bunu söylediğiniz zaman bilmenizi istediğim bir şey var. Bütün açık yürekliliğimle söylüyorum, Allah'ın düşmanlarının uykuları kaçıyor elhamdülillah. Biz de rahatsızlık vermeye geldik de. Bunun için varız diyoruz. Fikrimizle, siyasi mücadelemizle sizi kızdırmaya geldik elhamdülillah. Siz istemeseniz de, siz kerih görseniz de, kerih görücülerin kerahetine rağmen Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılacak olan Raşidi Hilafet ikame olunacak elhamdülillah. Uykusu kaçanların uykusu var kaçsın. Bizim sizin demokrasinizle işimiz olmaz. Laikliğinizle hiç işimiz olmaz. Bizim beşeri sistemlerle de işimiz olmaz. Biz sizin söylediğimiz takdirde kızacağınız şeyi söylüyoruz. Allah'ın hükmünde Allah'ın sözü hakim olacak. Allah bize görmeyi nasip etsin. Abdullah İbni Mesud'la bitireceğim. Onların sahabelerin ona yönelik söylediği bir söz var ki muhteşem. Hemen onu söyleyip bitireceğim inşallah. Bildiğiniz bir rivayet. Abdullah ibn Mes'ud. Hani Allah'ın Resulü demişti ki bugün sizden bir şey istiyorum ki Allah bunu ilk defa istedi. Nedir o ya Resulallah? Kur'an'ı açıktan müşriklere okuyacağız. Kim bu işe talip? Abdullah ibn Mes'ud. Radiyallahu anh. Bu işe talip. Fiziki, yapısı ve cüssesi zayıf olsa da imanı kocaman bir sahabe. Niye fiziki yapısı, cüssesi zayıf dedim biliyor musunuz? Bir gün ağaçtaymış Abdullah ibn Mes'ud. Sahabeler bakmışlar ağaçta Abdullah ibn Mes'ud var. Ona bakıp gülüyorlarmış aynı zamanda. Aleyhissalatü vesselam gelmiş yanlarına. Demiş ki niye gülüyorsunuz? Demiş ya Resulallah gülünmeyecek gibi değil ki. Abdullah ibn Mes'ud ağaçta bir bak hele bir bak. Bakmış ne var niye gülüyorsunuz? Demiş ki onun bacağı o kadar zayıf ki onu ağaç dalı zannettik. Bak siz de tebessüm ettiniz. Ben anlatırken kendim gülüyorum. Hakikaten tebessüm vari bir rivayet. Yani sahabeler onun cüssesinin zayıflığına, bacağının o inceliğine, ağaç dalıyla böyle karışacak kadar zayıf olmasına gülünce Aleyhissalatü vesselamın çehresi değişiyor. Ve sonra söz Allah'ın Resulü'nündür. Diyor ki siz cüssesinin fiziki yapısının zayıflığından ötürü Abdullah'ıma mı gülüyorsunuz? Gülmeyin. Vallahi o cüssesinin zayıflığından ötürü güldüğünüz Abdullah'ın imanını o dağıyla tartsanız onunki ağır basar. Gülmeyin Abdullah'ıma. O öyle bir yiğit. İşte o zaman da elini kaldırdı müşriklerin karşısında Kur'an'ı ben okuyacağım dedi. Uzatmıyorum gitti. Kabe'ye vardı. Müşriklerin duymak istemediğini duyurdu. Ne dedi? Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Allama'l Kur'an. Halakal insana allamahul bayan. Diyor ki ben sonrasını hatırlamıyorum. Dövmüşler Abdullah ibn Mesud'u. Ama nasıl dövmüşler? Hatırlayamayacak kadar dövmüşler. Çünkü o dedi ki Ar-Rahman, allama'l Kur'an. Onların asla işitmek istemediğini duyurdu Abdullah ibn Mes'ud. Ve onlar dövdüler. Uyandığında Ömer vardı başında. Dedi ki demedik mi biz sana? Böyle olacaktı zaten. Dedi ki Ömer radıyallahu anh'ın bu sözü üzerine Abdullah. Dedi ki Resulullah benden yarın aynısını istesin. Vallahi aynısını yaparım. Çünkü ben Rahman'ın hakikatlerini haykırıyorken o koca koca adamların böyle böcek kadar olduğunu gördüm diyor Abdullah ibn Mes'ud. Sonra Ömer tutuyor. Diyor ki kafi ya Abdullah sen onların duymak istemediğini onlara duyurdun. Şimdi sıra bizde. Yani en azından Abdullah olarak ben kendime buradan pay çıkarıyorum. Asrımızın Abdullahlarında. Yani hepimizde. Bugün zalimlerin gelin dostlar, kardeşler, zalimlerin duydukları zaman öfkelenecekleri şeyi hep bir ağızdan haykıralım. Ve diyelim ki yakındır Allah'ın izniyle. Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılacak, hilafet siz istemeseniz de ikame olacak. Uykularınız kaçıyor biliyoruz ama bu olacak. Çünkü sözün müjdesi Resulullah'a ait. ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ Sonra nübüvvet metodu üzere hilafet yeniden olacak. Allah Azze ve Celle söylediklerimizle ve dinlediklerimizle amil olmayı cümlemize nasip etsin. Kınayıcının kınamasına hiç aldırış etmeden hakkı konuşanlardan eylesin. Zalimi sevindirecek sözü bizim iki dudağımızın arasından çıkartmasın Allah. Bilakis zalimleri öfkelendirecek, onları rahatsız edecek, kızdıracak o fikri ve siyasi mücadelenin hakkını verenlerden eylesin bizi. Allah Azze ve Celle taksiratlarımızı affe mağfiret eylesin. Subhane Rabbike Rabbil İzzete amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.